إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أن حميد الله تبارك وتعالى أكون صلي رسول صلى الله عليه وسلم موضوع يلي أمبالو من يسكية أمبالو لمفيرنا ومغوزي ومصودي أسباب ضعف المسلمين اليوم سباب ذك ضعف وإسلام لوهين أسباب ضعف المسلمين اليوم سباب أنباز سنفلكيا كضعف وإسلام كتب الدين لهكي Hii mada si wa kwanza mimi kuizungumzia, imezungumzwa na ahli ilm, wanazuoni wakubwa waliosoma wakabobea, ambao wametangulia mbele ya haki na wale ambao wako hai mpaka leo hii, katika wale tunawajua ambao wamezungumza في زمومزة همادة من العلامة أبو عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كذلك من زمومزة همادة شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى نوانجنيو كتفون وزون na wala sisi hatuna uwezo wa kuizungumza imada tukaipa haki yake. Imada inatakiwa izungumzwe na wanazuoni wakubwa na mashehe ambao wana khibra hapa kwetu, mithili ya Abul Fadl al-Qasim, kadhalika Abu Abd Salam Mujahid, kadhalika Abul Barakat Riyad, kadhalika مشيخ كما بيلي أبو إحسان النافي، مشيخ كما بيلي أبو نفيدة حسين سندي نوانينيه قد كما شخصيته وهكا مديني نمي كواني أبو موسى أبو صالح جعفر صالح وكيبوما na wengineo Allah wahifadhi. Na sababu nyingi ambazo nazitaja hali ilmu juu ya kupelekea kudhoofu kwa Uislamu leo hii, nyingi mno ambazo umeziorodhesha, na watu ukizisoma utakuta kwamba ni nyingi. Hatuwezi kuzimaliza kwa mhadhara mmoja wala kwa mhadhara wa pili. Lakini sababu kuu ambayo imezalisha sababu nyingine, sababu kuu asli, shina iliyotoa matawi mengine, kwa vile wanavyosema ahli ilm, kama vile al-allama ibn Baz rahimahullah ta'ala, kama alivyosema katika muhadhara wake, akasema watarjiu asbabu dhafi wa taakhuri wa tatlifi al-a'da'i ila sababin nasha'at 'anhu asbabun katira wa 'amilin wahidin nasha'at 'anhu 'awamil katira wa hadha as-sabab al-wahid wal 'amil al-wahid aqsama huwa al-jahl. Anasema hurejea sababu zote ambazo zitapelekea kudhoofu kwa Waislamu, ambazo zitapelekea Waislamu kuwa nyuma siku zote, ambazo zitapelekea Waislamu wasalatishiwe maadui wao, Allah awasalitishie maadui wao. Hurejea hizo sababu nyingine zote kwenye sababu kuu moja, na hiyo sababu moja ambayo ni al-amil al-jahl, ujinga. Ujinga ni gonjwa kuu na maradhi haya ya ujinga, au sababu hii ndiyo inayopelekea kupatikana kwa sababu nyingine. Sababu zote hizo kazitaja, lakini zitarejea katika al-jahl. Al-jahl, ujinga. Ujinga wa nini? Sababu mtu anaweza akawa mjinga, mjinga ni asiyekuwa na elimu. Ana ujinga, hawezi kutumia simu, mjinga wa simu. Anaweza mtu akawa na ujinga, hawezi kuendesha gari, mjinga wa gari, hawezi kuendesha gari. Hana utambuzi na ilmu na weledi ya kuendesha gari. Ujinga upi ambao ni sababu kuu? Aljahlu billah, ujinga wa kutokumjua Allah tabaraka wa taala. Huu ndio unaokusudiwa. Aljahlu bidini llah, ujinga wa kutokuijua dini ya Allah tabaraka wa taala. Elimu ikawa ni ndogo, ujinga ukawa umetawala. Akasema Ibn Baz, wa an hadha al-jahl, na kutokamana sababu hii ya ujinga, nashaat asbabun wa awamil, zikatoka hapo sababu nyingine na amil nyingine, miongoni mwazo hubbu dunya, kuipenda dunia. Kuipenda dunia imechomoka sababu hii, imechomoka katika sababu kuu ya aljahl, kuipenda dunia. Dunia si ya kupendwa, maana dunia si ya kupendwa. Ukimwona mtu anapenda dunia, jahili. Wa karahiyatul maut, ikatoka sababu nyingine, kuchukia kufa. Ikatoka sababu nyingine, ibaatu salawat, kuzipoteza swala, watu wakawa hawasali, inayo ni sababu ya kudhoofu kwa Uislamu. Ikatoka sababu nyingine, ittibau shahawat, watu wakawa wanafuata matamanio ya nafsi zao, kile ambacho nafsi yake mtu kimeitaka, kimetaka, basi mtu atatenda, akaifanya nafsi yake kuwa ni sawa na Allah ambaye anamwekea sharia. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu Muhammad, ushamuona yule ambaye anaifanya nafsi yake kuwa ndiye mola wake, kama ambavyo Allah anaamuru, basi nafsi nayo inamuamuru. Allah anakataza, nafsi nayo inamkataza, akaifanya nafsi yake kuwa ni mola wake. Wa adallahu Allah ala ilmi, mtu huyu Allah akampoteza juu ya ilmu aliyokuwa nayo. Kwa hiyo akapoteza maana hii, ameifanya nafsi yake kuwa ni mola. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, akahitimisha kwa muhuri katika usikivu wake, na akahitimisha muhuri katika moyo wake, akampiga muhuri kwamba hakuna haki itakayoingia tena. Natija ya kukengeuka mafundisho ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ittibau shahawat nayo ni sababu kadhalika, ikachomoka sababu katika sababu kuu, adamu al-i'dad lil-adu, kutokuwa na maandalizi kujiandaa kwa ajili ya maadui zetu, hiyo ni sababu. Kadhalika war-ridha bi-akhdhi hajatihi min aduwihi, kule kubaki Waislamu wanaridhia kuchukua mahitajio yao, kununua mahitajio yao kutoka kwa maadui zao, hii pia ni sababu. Kadhalika wa adamu alhimmatu alaliya fi intaji hajatihim min biladihim wa thawatihim, kutokuwa na himma ya juu katika kuzalisha wao wenyewe Waislamu mahitajio yao yaliyotokamana na miji yao, yanayotokamana na thawratihim uchumi wao. Pia ikatoka sababu nyingine, kutoka katika sababu kuu ya ujinga, atafarruq wal ikhtilaf, watu kufarikiana na kukhtalifiana. Wa adamu jam'i kalima, na kutokufanya juhudi za maksudi za kuweka neno moja la Waislamu, pia ni sababu hiyo. Wa adamu ta'awun, pia kutokusaidiana Waislamu wao kwa wao, hii pia ni sababu. Fa'an hadhihi al-asbab al-khatira, mwisho anasema sakali ambayo nimekuu, fa'an hadhihi al-asbab al-khatira, basi kutokamana na sababu hizi ambazo zina hatari, watamaratiha na matunda ya sababu hizi, wamujibatiha na yale yanayowajibisha kupatikana kwa sababu hizi, hasala ma hasala min adh-dhaf amama al-adu wa ta'akhur fi kulli shay'in illa ma shaa Allah, ndiyo maana yakapatikana yale yaliyopatikana katika hali ya unyonge na udhaifu wa Waislamu, kuwa wanyonge na madhaifu mbele za adui zao na kuendelea kuwa nyuma za maadui zao katika kila kitu isipokuwa kwa yule aliyemtaka Allah tabaraka wa taala. Hivi kama mmesikiliza kwa makini, ni miongoni mwa asbabi ambazo Sheikh rahimahullah taala al-Allamatu Ibn Baz anaitainisha kuwa ni sababu ambazo zimewapelekea Waislamu leo hii wakawa ni madhaifu, kadhalika wakawa nyuma. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akawasaliti maadui wao juu yao, na hili la kusalitishiwa sisi maadui takuja kulisoma biidhnillahi alkarim katika muhadhara wa kesho juu ya ile hadithi aliyotaja al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Kwa sababu kuu, miongoni mwa sababu, sababu kuu, sababu mama, msingi wa sababu, shina la sababu zote, aljahli, watu kuwa wajinga. Kwa nini kuwa wajinga? Kutokumjua Allah na yale yanayostahiki sambamba na Mola wetu, kadhalika kutokuijua dini na yale yanayostahiki sambamba na dini yetu. Hii ni sababu kuu, ambayo katika sababu hii zimetoka asbab nyingine al-khatira kama alivyotaja Sheikh rahimahullahu ta'ala. Asli Waislamu ndio viongozi, asli Waislamu ndio ambao wako juu, asli Waislamu ndio ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewapa ukhalifa wa ardhi hii. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, khalifa huyu ni Muislamu. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Khalifa huyu ni Muislamu, huyu ndio asli. Kwa hiyo haitotoka asli kwenda kwenye tawi isipokuwa kwa sababu iliyopelekea kutolewa asli katika asli yake kwenda katika shina ambayo inatokamana asli hiyo. Allah anasema kwenye Qur'an, lan yaj'ala Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila. Hii ndio asli, lan yaj'ala Allahu, kamwe Allah hatojalia kwa makafiri njia za kuwatawala na kuwahujumu Waislamu. Hatajalia njia hiyo, hawatotoa njia makafir wawe dhidi ya Waislamu, hawatotoa njia hiyo. Hii ndio asli. Kwa hiyo kipi kimetokea? Mbona haja haipo hivyo alivyoahidi Allah tabaraka wa ta'ala? Ni Allah amekhalifu ahadi zake? La, hilo halili. Kwa nini? Mwenyewe Allah kwenye Qur'ani anaitakasa nafsi yake kutokamana na sifa hiyo mbaya, inna Allah la yukhlifu al-mi'ad, Allah hakhalifu ahadi zake. Ameahidi kama atawanusuru Waislamu na hatowapa njia makafir wawadhulumu Waislamu wawapige Waislamu. Ameahidi ahadi hiyo, ahadi yake ni ya kweli. Sasa mbona tunapoitazama hii aya kisha tukaangalia hali ya Waislamu, waqi'u lilmuslimin, waqi'u waliokuwa nayo Waislamu leo hii, tunakuta kwamba haviendani? Allah huyu huyu ndiye aliyetuambia kwenye Qur'ani, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya, hakika sisi ndio ambao tutawanusuru mitume wetu, tutawapa ushindi mitume wetu, kadhalika waumini katika maisha haya ya dunia. Mbona sisi hatunusuriwi? Na sisi ni Waislamu, na sisi hatuja sifa akhira. Allah anasema walladhina amanu fil hayati dunya, na wale waumini katika maisha haya ya dunia. Sisi si ndio waumini na haya si ndio maisha ya dunia? Mbona hatujapata nusura ya Allah? Mbona maadui wako juu yetu wanatupangia mambo? Ni Allah amekhalifu ahadi yake? Tunasema hapana, Allah hakhalifu ahadi zake. Akasema tena Allah huyu huyu kwenye Qur'an, subhana, kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Ameandika Allah tabaraka wa ta'ala, na maandiko yake hayakufiki kwamba kwa hakika nitashinda mimi na mitume wangu. Mimi na mitume wangu tutashinda. Mbona sisi ambao ni wafuasi wa mitume na warithi wa mitume hao, kwa mujibu wa yale aliyosamia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kwamba manabii wana mawarithi wao, sisi ni mawarithi wa manabii, kuna nini? Tumeshaona kwamba Allah tabaraka wa taala ahadi zake ziko pale pale, na wala hakhalifu ahadi yake. Na sifa hiyo Allah ametakasika nayo ya kufanya khiana. Sifa hiyo Allah tabaraka wa taala ametakasika nayo ya kutotekeleza yale ambayo ameahidi. Si sifa yake. Kwa hiyo liko wapi tatizo? Mbona tunapotaka mambo yetu ya kimsingi ambayo ni haki zetu kupata tunanyimwa? Mfano, tunataka kazi, watu walilia hapa wakapiga masauti yao wakaita wakasema mwisho wakaomba, tunaomba tupewe mahakama ya kazi. Bali haikutosheka kuomba, wakawaomba mpaka viongozi wa kinasara wawasaidie kuwaombea wapewe mahakama ya kazi. Huu ni udhaifu kiasi gani waliokuwa nao Waislamu. Ni kweli kwamba Muislamu haki yake anaiomba kwa taathir? Ikitokea hali hiyo, fahamu kwamba kuna jambo. Waislamu hao wamepigwa na bakora ya Allah tabaraka wa taala, mpaka bakora hiyo ikawadhoofisha. Sasa ni yapi ambayo yamepelekea asilia mali hiyo bakora wao kuwa katika hali hiyo? Sababu kuu ni ujinga, lakini pia ziko sababu nyingine kama alivyosema Shekhe rahimahullahu taala. Katika vile ambazo mimi nimeziorodhesha kwa kujifumbia macho, hizi ambazo amezitaja al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, ambazo nazo zinastahiki vitemwe na zifunduliwe kwa upana wake. Mfano, tutaona katika sababu ni watu kupoteza fadhila. Chukua hii sababu kisha itupe katika waka ya jamii ya Waislamu, halafu izungumzie kisheria. Utaona yale ambayo anayozungumza al-ilm kuwa na sababu ndizo zile ambazo zinatupiga sisi, tukawa tunajipiga kwa bakora zetu. Katika sababu qillatu al-ulama al-amilin, uchache katika sababu uchache wa wanawazuoni al-amilin watenda kazi. Hilo ni sababu, uchache wa wanawazuoni watendaji. Wapi hapo? Hawa ni wale ambao wameziwekea nadhiri nafsi zao, wameweka nadhiri, kuziwekea nadhiri nafsi zao kwamba watasimamia suala zima lile ambalo alikuwa akilifanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, suala la kutoa ilmu na kuieneza katika jamii ya Waislamu. Wanapokuwa wachache hawa wanawazuoni watendaji, bila shaka zalisho la imani ya kweli, tauhidi ya kweli, halitopatikana kwa wajibu ambao hutakikana kisheria, jambo ambalo kwamba litapelekea kuzorotesha jamii ya Uislamu. Na haina maana kwamba hawapo mpaka likawa hili ni tatizo, ni maana kwamba wako kutofika katika mji miongoni mwa miji ya Waislamu, isipokuwa utakuta katika mji huo wako asharat makumi katika wale ambao kwamba wana ilmu wana muahilati ambazo zina wataka wao walisimamie jambo hili la kufikisha ilmu na kuieleza ilmu katika jamii ambayo inawazunguka. Wapo, chukua mfano tu uliokuwa hai kwamba miaka minne iliyopita nyuma, sisi tunaelewa kwamba kuna vyuo vikuu vya Kiislamu duniani na usitiri wa watu kutoka Afrika kuelekea Madina katika chuo kikuu cha Jamiatul Islamia. Usitiri wa Tanzania unakwenda na kila mwaka chuo kile kinawasema watu kila mwaka. Sasa chukua miaka minne tu, pamoja kwamba chuo sita leo na Watanzania kwenda kusoma kule siwa leo, siwa leo. Mimi na babu yangu ameenda kule mwaka 85, mwaka 85, kwa acha 85, acha 90, sema miaka minne iliyopita, mkupuo uliotolewa mwaka wa nne uliopita na mwaka uliofuata na uliofuata tena na tena na huu, wako wapi? Wanafanya nini? Wako wapi? Hivi kama wale ambao wamerudi, kila mmoja akajikita mahala, kama ambavyo tunaona wengi wao wanaofanya na jitihada ambazo kwamba hufanya na matunda wanayozalisha. Chukua mfano mdogo, Markaz Shaykhul Islam ya Qum. Chukua mfano mdogo, Markaz Ibn Khattabi ya Jangwani. Mfano mdogo wa miezi kadhaa aliyokwenda Sheikh Abu Saleh Jaafar Saleh Kigoma, miezi kadhaa, na hata sasa markazi yake haijakamilika vizuri. Matunda ambayo yako katika markazi yake hiyo Ujiji na matunda ya yule ambaye yuko pale markazi Tosemia Kongo, na matunda ambayo yako katika markazi Al-Khatabi, na watoto wanaotolewa kila mwaka mikupuo kwa mikupuo, na wanapotoka wanakwenda wapi? Wanakwenda vijijini. Sasa tutashangaa kwamba sehemu fulani unaambiwa hapa kuna ndugu zako, kwa unapofika shuka hapo hoteli hadhara, kuna ndugu zako hapa. Juhudi hii imefanyika miaka sita, miaka nane iliyopita, kwa kila ambaye kakupuliwa katolewa katika mkupuo wa chuo kile. Mathalan atoa mfano chuo kimoja tu, kwa hilo kuna vyuo kibao. Wako wapi wale wengine? Kwa hii ni sababu kuu, kukosekana alulamau alamilin. Wanaokuja wanaishia wapi? Wanakwenda wapi? Wapo ambao baada ya kurudi wanaonekana wanavaa cheni. Wapo ambao kama wanaporudi kutoka katika vyuo vikuu vinavyosomesha sunna na tauhid, wanaporudi wanavaa, wanaukadia, wanasema hana na shafi ya da'wa, na shafi ya da'wa hana. Sana sana akatumia jati jati alivyokuwa nazo kwenda kuomba ajira mahala. Kwa hiyo anaingia hapo kwenye ajira yake kutimiza wajibu wake tu kwa dakika 45 za kipindi. Wameelewa wanafunzi? Hawakuelewa, yeye mshambuliaji anapokea kesho yake. Na kwa kuwa hakusoma lillahi taala, ikitokea ikhtilafu na mwajiri wake juu ya mshahara ikapungua 1,050, hakubali, yuko radhi aache, ameacha kupitisha dawa kwa 1050. Nazungumza mambo ambayo kwamba yapo. Hii ni sababu ya kudhoofu. Yaani huu mwamko ambao upo sasa hivi kwa mashabab wa dawa salafia, kwenda kukubali kupita goti mahala ambapo hakuna baba hakuna mama, tarafu diyarahum wa amwalahum, wakaacha miji yao, wakaacha mali zao na biashara zao, wanasema rabbuna Allah, lengo lao kwenda kumjua Allah tabaraka wa taala. Mwamko huu ungekuwepo miaka 10 iliyopita, tungekuwa wapi? Tungekuwa wapi leo hii? Na kwa kijana akikaa miaka 3 na miaka 4 karudi kwao kijijini, yule karudi kwao kijijini, yule karudi kwao mkoani. Kwa hii ni sababu kuu iliyopelekea dhoofu ya Uislamu leo hii, sababu wengine tunawasema kwamba hawa nao ni mashaka na wanaozoni ambao hawakutokea wala hawakulelewa wala hawakupikwa katika chungu cha tauhidi na sunna, hawa tusiwazingatie kabisa, bali tunasema kwamba hawa ni fasara na hawa ndio ambao wamedumaza, hawa wamedumaza hali hii ya Uislamu leo hii, wakatumia miaka nenda miaka rudi katika kuwaimbisha watoto makasida na kuwapigisha madufu na makwari na mengineyo, wale wakachukua watu wakawaingiza barabarani kwenye maandamano na mengineyo, wale wakawa na harakati na harakati na wao si wa sunna wala si wa tauhidi. Hawa tuwazungumzie na wale maadui wa Kiislamu, maadui wa Waislamu wale hawajali sana sana. Ikifika misimu ya Maulid, maadui hawa wa Uislamu wanawapelekea masafleti ya mchini. Kwa nini? Hawa uwepo wao, kuwepo kwao na kuto kuwepo kwao ni sawa. Maadui, maadui wa Uislamu wa kweli, maadui wa makufaru ni wale ambao wanasomeshana sunna na tauhid. Hawa ndio maadui zao. Hilo mlielewe. Lakini anaimba, anaicheza barabarani, anafanya kadha, huyu wangu au mimi sasa. Kwa hiyo sababu ya kwanza, qibla tul ulama al-amilin, uchache wa wanazuoni watendaji ambao wameziwekea nadhiri nafsi zao kwamba watatoa ile ilmu waliochukua kwa watu. Anayechukua ilmu ni dhima kabeba, anatakiwa aitoe, anatakiwa aitoe. Na ndio maana al-Imam Nasir al-Sadi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Taisirul Karim ar-Rahman akitafsiri aya Allah katika sura at-Tauba, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. حَرِيرِ فَوَاسْلَامُ وَتَوْكِهُوتِ كُلَ كِيَا كُلِ جِهَادِ وَلَا كُلَ كِيَا كَتَّقُ صُومَ أُذُورِ الْيَوْيَ كَتَّقِ لَتَيَمُ كِتَّقَ صُومَكِ na hao walipotoka hapa wakaenda Masri, wakaenda Kuwait, wakaenda Dubai, wakaenda Imarati, wakaenda Makka, wakaenda Madina, wamekwenda liyatafakahu fi dini. Allah anasema waliyundhiru qaumahum, na waje waonye na watahadharishe watu wao. Idha rajau ilayhim, pale wanaporejea kwao, la'allahum yahdharun, huenda ndugu zao na jamaa zao wakatahadhari. Kaya hii akasema al-Imam Sa'di, fa fi hadha fadilatul ilmi, katika hii tunaona kwamba kuna fadila za elimu, hususan hasa hasa al-fiqh fi din, elimu ya kutaka kujifunza dini ina fadila. Katika hii tunapata kwamba kuna fadila ya elimu ya dini, wa annahu ahammu al-umuri na kwamba elimu ya kujifunza dini ni katika mambo ya muhimu mno, ahamul umuri, ni katika mambo ya muhimu mno. Wa anna man taallama ilma, na kwamba yeyote yule ambaye atajifunza ilmu, fa alayhi nashruhu wa basuhu fil ibad, ni wajibu wake, fa alayhi nashruhu, ni wajibu wake kuieleza ilmu hiyo. Atakayejifunza ilmu ni dhima hii anayo, wajibu wake aieleze ilmu hiyo. Wa basuhu, na aitambaze fil ibad, katika waja wa Allah tabarak wa taala. Wapo ambao waliporudi wameingia kwenye biashara, wamesomeshwa, wakafadhiliwa masomoni, wakapewa posho, wakapewa na vitabu, wanapewa nauli za kuja na kurudi, kuja na kurudi bure, kuna mwanadege wao dhima wanaweza hii. Wajibu wako baada ya kurudi hapa uenyeze kile ambacho kwacho ulikwenda kule. Watu wakaacha hayo, huyu kajishughulisha na biashara hii, yule kajishughulisha na biashara ile, yule kajiingiza kwenye kilimo kile. Wakati aya Allah tabarak wa taala inawataka warudi wa wasomeshe wako, akaendelea kusema rahimahullahu taala, anasema fa alayhi nashru wa basuhu fil ibad wa nasihatuhum fi, na anatakiwa awanasihi watu kwenye ilmu, ayafanya hayo huku akiwa anawapendezeshea ilmu. Tumia kila neno, kila hila watu waipende ilmu. Tumia akili yako na ilmu uliyokuwa nayo katika kuwafanyia watu targhib, wawe na ikbali katika kwenda kuisoma ilmu au kuja kuisoma ilmu kwako. Huu ni wajibu wako. Kisha akasema fa inna intishara al-ilm an al-alim min barakatihi wa ajrihi alladhi yanmi, hakika katika kueneza ilmu kutoka kwa mwenye ilmu, haya ni miongoni mwa baraka ya ilmu. Ili ilmu yako iwe na baraka, itoe toa ilmu, usiwe bakhili wa ilmu. Anasema kadhalika na ujira wake hukuwa huyu kwa Allah tabarak wa taala. Hawataki watu fadhila hii. Elimu yako iwe na baraka, toa elimu hiyo. Kadhalika ujira uongezewe na Allah na ukue kila siku, toa elimu. Wallahi alazim, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba idha mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salati, صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من معنى علم ينتفع به؟ وجراواكو هنا ونجزيتا وكتا وتكون كتليزا من الله تبارك وتعالى وكيليوا وكولوكنا وكيفنيكاد وتفاس وجيرا وكلا مجد من بن مام مليا جامو للبك وقوف angalia watu walivyolifunzia. Yaani wewe umsomeshe mtu mathalan umesoma kulliyatul Qur'an, umekuja kufundisha watu tajwidi na mengineyo katika ahkamu al-Qur'an na ulumul Qur'an, akaondoka mmoja vizuri akawa na yeye anawafundisha wenzake katika wale ambao wewe umewafunza. Umemfunza mtu akaondoka akawafunza wawili, wale wawili nao wakafiri makwao wakawafunza watatu, wale watatu nao wakawafunza kumi. Una wangapi? Na kila yule ambaye kwamba atafikiwa na ilmu yako hiyo, na ambayo inasambaa kuliko kila kitu, ilmu baraka unakipata katika ilmu, na ujira huu pia unaupata. Si hilo tu, wewe ukikaa kwa kazi hii ya dawa, kuwalingania watu, kuwaelekeza watu, ukajitolea kwamba wewe na mwili wako na nguvu zako na pumzi zako, wewe kwa ujumla ni wako. Mimi ni wakfu kwa ajili ya Allah, mimi nimejitolea wakfu popote ambapo nitahitajika niitwe kwa ajili ya Allah. Ukajitolea hili, shehe khutba ukaenda, shehe kuna ndoa ukaenda, shehe kuna mazishi hapa ukaenda, shehe tunaomba nasaha watu mume na mke wamekinzana, tunaomba nasiha ukaenda, umejitoa wako wewe unayafanya haya, unaitwa muallimul khair. Muallimul khair, mwalimu mwenye kuwafundisha watu khair. Je, una malipo? Naam. Naam, una malipo. Ametaja al-Imam al-Darimi katika sunan yake hadithi ya Abdullah ibn Abbas kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema muallimul khair yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hut fi al-bahr. Mwalimu anayewasomesha watu kheri, kheri ni kitabullah, kheri ni sunnatu rasulillah, kheri ni fiqhu fi dini. Huyu mwalimu yastaghfiru lahu kullu shay, anaombewa maghfira na kila kitu. Hili jengo ni kitu, hili jengo la msikiti ni kitu, nchi ni kitu, mbwa ni kitu, mbuzi ni kitu, kila kitu ambacho kinamulikwa na jua kinamwombea maghfira muallimul khair, mpaka samaki ambaye yuko baharini. Kuna kheri kubwa zaidi ya hii? Akaendelea kusema rahimahullahu ta'ala, wa amma iktisaru al-alim على نفسه وعدم دعوته الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه وأي نتيجة نتجت من علمه. أنا سمع ama mtu akibaki na elimu yake hairudi, kabaki na elimu yake kwamba yeye ndiye anajua kuswali, elimu hii hataki kuifikisha kwa mwingine, yeye ndiye anajua kadha wa kadha, akabaki na elimu yake kwenye rafiki yake, akawa haitumii elimu hiyo katika kuwalingania watu kwa kutumia hikma na mawaidha yaliyokuwa mazuri, akawa hataki kuendelea au hataki kuwafundisha wajinga wasioyajua, anasema kuna manufaa gani kwa Waislamu kwa mtu huyu? Mtu huyu anawanufaisha Waislamu kwa kipi? Mtu huyu elimu yake imeleta natija ipi? Elimu yake haina natija, hawakunufaika ndugu zake kutokamana na elimu yake ambayo ni dhima alichukua kwa Allah tabaraka wa taala. Anasema wa ghayatuhu ay yamuta fayamutu ilmuhu wa thamaratuhu, mwisho wake huyu bwana ni kufa tu, asubiri kufa, na atakapokufa imekufa elimu yake na matunda ya elimu yake yamekufa. Wa hadha ghayatul hirman liman atahu Allah ilma wamanahahu fahma, kama kuna kilele cha mtu kunyimwa jambo, basi kilele cha aliyenyimwa ni cha huyu. Huyu ndiye aliyenyimwa, yule ambaye Allah tabaraka wa taala kamruzuku akamchagua, kawasawa ngapi mjini kwapo, kawasawa ngapi amekufitari wewe kwa fadhila zake na kwa ihsani zake, amekuteua wewe, alafu pale ambapo Allah amekuchagua wewe akakupa neema hii ambayo hakumpa mwingine, wewe uliyepewa neema hii ukashindwa kuihadithia neema Allah tabaraka wa taala kwa kuwafunza waja wa Allah yale wasioyajua, nani mwingine ambaye amenyimwa huyo zaidi ya mtu huyo, baada ya kuwa Allah tabaraka wa taala amempa ilmu, wamanahahu fahma, na akampa uelewa. Kwa sababu za kuboku kwetu ni hawa watu. Yaani mfano mdogo kwamba sasa hivi tunaona matunda ya Markaz Ibn Khattab, tunaona matunda ya Markaz Ibn Kathir, tunaona matunda ya Markaz Sheikh Islam Ibn Taymiyyah na nyinginezo katika madrasa za Ahlus Sunna, tunaona matunda yake. hivyo hivi dawa ilipoanza. Dawa ilianza na watu wachache waliopigwa vita, wanapigwa vita na Waislamu wenyewe kabla ya makufaru. Wapo waliokuwa ndani, wapo waliowekwa na kuhojiwa masaa na masaa na masaa. Lakini ikhlas na kujua dhima waliobebesha, Allah tabaraka wataala akatoa matunda mpaka leo hii. Salaf anatembea kifua mbele, anasema ana salafiyun wa ala aljada insha Allah. Na hali haikuwa hivyo, walikuwa wakiashiriwa kwa vidole. Sasa lau kwamba jitihada hizi zingefanyika kwa miaka hiyo, watu waliporudi, kabla ya watu kuoa, kabla ya watu kuzaa, kabla ya watu kujishughulisha, kipindi hicho waliporudi, vipi ingekuwa hali ya umma leo hii Tanzania na kujirekebisha? Sababu ya pili, al-inhizamu an-nafsi امام بعض العلوم الماديه والنظر الى العلوم الشرعيه نظره دونيه. نقول قفي في نفسي ذاته نفسي ذاته kujifelisha kwa nafsi, tukazifanya nafsi zetu vifeli zishindwe, tukawa tunakodolea macho menginewe katika elimu za kimada ambazo nyuma yake tuna makusudio ya kupata mapesa na mahela. Wanamo ila ulumi sharia na kujitazama elimu za kisharia. Elimu za kisharia ni ilmu ya qala Allah, elimu ya qala Rasulullah, au ukipenda sema alfiqhu fi din. Tukaitazama elimu hii kwa mtazamo duni, tukawa tunajipiga kwa makora zetu. Mathalan utakuta wamekusanyika mashabab wa Kiislamu katika majlis, mmoja akawa anamuuliza mwenzake au anawauliza wenzake, aina tadrus, wapi wewe unasoma? Ana akawa anajibu huyu bwana kwa fahari, في كلية الطب نصوم في شوة في مدتان نصوم يعود التان فرسم هذي آلة الفخرش من قيل ما يقولوا تكتاتي قسم لنهي نامي وفخار نصوم في كلية الهندسة نصوم يعود الهندس حتى كلية يوهندس. Mwingine naye akasema mimi baada ya kuwa nimefeli wazazi wangu wakanihamisha wakanipeleka Makka. Hii hali hii nayo ni sababu katika asbabu za kubofu kwa Waislamu leo hii, kwamba tunazitazama elimu za kimazingira mtazamo ambao wa juu kabisa, kwa namna kwamba unavyoulizwa unajifaharisha na kujiona kwamba wewe uko katika marhala ambayo wengine au wengi wao hawajafikia, na ukawa na fahari juu ya hilo. Wakati huo huo una mtazamo mbaya juu ya ilmu ya dini, na hili liko kwa wewe na liko kwa wazazi. Kama huyu kijana ambaye alipofeli, ndipo alipofeli kwa madrasa. Maanake leo kama angekuwa amefaulu madrasa isingemtumia madrasa. Kuna nini madrasa? Kuna qala Allah, kuna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elimu hii na elimu hii, ni kweli kwamba tuna uwezo wa kuziweka pamoja kwamba hii na hii ni sawa? Bila shaka jawabu la Muislamu wa kweli kwamba si sawa, kwa sababu ya elimu hii ninajua kumwabudu Mola wangu elimu hii inajua jinsi ya kula, elimu hii inajua jinsi ya kunywa na yapi yamekatazwa katika uzwaji, elimu hii inajua adabu za kulala na yapi ambayo kama nikiyafanya nimekiuka adabu za kulala. Elimu hii inanijalia mimi kuweza kutaamaliana na watu katika miamala ya sharia, na bila elimu hii nitakuwa natangamana na watu na kutaamaliana nao katika miamala ambayo haimridhishi Allah tabaraka wa taala. Elimu hii ni bora kuliko elimu hii. Kwa hiyo ukishajua kwamba hii ni bora kuliko hii, hii uiwache, atukwambii iwache, lakini onyesha jitihada zako basi katika elimu hii. Elimu hii ambayo manufaa yake ni abadia tharmahia, yani lele. Elimu hii manufaa yake hapa duniani jinsi ya kutaamaliana na watu na kula na kunywa na kumwabudu Mola wako. Elimu hii manufaa yake utakumbana nao kwenye kaburi lako. Elimu hii manufaa yake utakumbana nao baada ya kufuliwa kutoka kwenye kaburi. Hii ndio elimu ambayo tunatakiwa kuifodolea macho. Kama kujifakarisha, tujifakarishe na hii. Kwa ilipoondoka hii himma katika ulumu sharia, watu wakaelekeza himma katika ulumu hizi za kitabu za kilimwengu, hii nayo imekuwa ni sababu. Ndipo pale shekhe akasema, taja sababu zote zitarejea kwenye aljahli. Waila kama sijahali, Allah anawaambia wana wa Israeli, atastabidiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Chaheri, kizuri, mnawezaje nyinyi kukibadilishia au kukibadilisha kwa kitu ambacho kiko duni? Vipi ukubali kuhitari na kuchagua badala ya kuchukua chaheri ukachukua cha duni? Nini maana yake hii? Ujinga unakupelekea katika mahala hapa. Kwa hiyo someni masomo yenu, watu wasome masomo yao, lakini dini ya Allah tabaraka wa taala, maelimu ya dini ya Allah tabaraka wa taala waipe kipaumbele kikubwa mno, kwa sababu ndiyo elimu ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Tunapokuwa tumeiweka chini ya nyayo zetu, bila shaka tutakumbwa na idlali, tutakumbwa na idlali, tutadhalilika, na tukidhalilika tumegofu. Kwa katokea mtu masala hakupelekwa kwenye masomo ya dini mpaka alipopatwa na upofu. Wako watoto wao walipopatwa na upofu ndipo wakawapeleka sasa kwa Allah. Alikuwa wapi huyu kipindi na macho yake makubwa misili ya macho ya ng'ombe? Alikuwa wapi? Mbona leo hii je, mmejijalia vya Allah vile ambavyo mnajichukia, kama ambavyo yule alipofeli mkampeleka madarasa? Wayajaluna lillahi ma yakrahun, wanayajalia kumpa Allah yale wanayoyachukia. Alikuwa wapi yule alipokuwa na macho makubwa? Hili nalo lamghadhibisha Allah tabaraka wataala. Na likimghadhibisha Allah tabaraka wataala, msitumai nusura ya Allah, msitumai mtabofu. Kadhalik, sababu ya tatu katika mali ambazo zimepelekea, ambazo sababu hizi ni matawi kutoka katika sababu shina ya aljahali, taswidu al-amr lighairi ahli, ni sababu ya kuyegemeza mambo, kuwapa mambo wasiohusika, wasiokuwa wenyewe, nao ni sababu ya kudhoofu kwa Uislamu. Ila hali tunafahamu kwamba jambo la kuliegemeza jambo kwa asiye kuwa mstahiki atapewa kadhi asiyestahiki kuwa kadhi, hana vigezo. Bwana mmoja alisali katika msikiti mmoja mkuu wa taasisi fulani ambayo inaongoza Waislamu hapo. Umeme ulikatika. Msikiti mkubwa kwa maana kwamba imamu akisema Allahu Akbar hawasikii wengine. Kwa hiyo ikatokea wakati kati hapa mmoja akajitolea kufanya tablir yubaligh an al-imam. Imam akisema Allahu Akbar hai pale Allahu Akbar ili wajuma kule wasikie. Akisema sami Allahu liman hamida anasema ila rabbana wa lakal hamd. Mmoja katika makadhi baada ya sala akasema hili jambo laki hamd alihi. Sisi ni mashafi. Hala. Yaani sisi wanaona kwamba labda kwenye runinga wanafanya wale watu wasudia na wale ni mahalali la. Sisi ni mashafi. Haji aliye wewe ni shafi. Wafanyaje hapo shafi? Ili kuwasikilizisha walimu wafanyaje? Utabadilisha maneno. Kwamba Allahu Akbar kama subhanallah. Akisema sami Allahu liman hamida baada ya kusema rabbana lakal hamd. Rabbana atina fi dunya hasana. Utasema hivyo. Sasa yote ilompelekea akasema haya. Huyu kweli ni kadhi. Wakapewa uimamu mkuu wa msikiti wasiohusika. Hii ni sababu ya kuboko kwa Waislamu. Nilisali mimi mwenyewe katika msikiti. Katika msikiti mikubwa ya hawa watu ambao huongoza Waislamu. Baada ya sala kwa mwezi wa Ramadhani. Anaomba dua imamu, anaomba laana. Anasema rabbana taqabbal dhunubana. Ee Mola wetu tukubalie madhambi yetu. Na waumini nao wasema amin. Rabbana taqabbal dhunubana. Amin. Watu wanaitikia amin. Yaani dereva kipofu, gari mbovu inapita kwenye njia ya makorongo wakati wa usiku. Mpaka bwana mmoja anamaliza sala anasema astaghfirullah astaghfirullah na anawarekebisha. Huyu ni imamu mkuu au ndio imamu msaidizi? Ustila al-amru ila ghairi ahli. Limeegelezwa jambo kwa asiye kuwa mwenyewe. Na haya yako mengi wakatawanishiwa Waislamu wale ambao si katika khiyaruhum, si katika wabora wao, kwa fadhila na kwa ilmu. Matokeo yake maneno wanayosema kwa niaba ya Waislamu na matendo wanayofanya kwa niaba ya Waislamu hayaridhii na Uislamu. Watarajia nini wewe kwa watu kama hao? Kama sikupelekea kuboofu kwa Waislamu, lazima itapatikana adhafu. Limeegelezwa jambo kwa asiyekuwa mwenyewe, ila hali bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha kutokamana na jambo hilo. Imekuja katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba mmoja katika masahaba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kiama, lini kiama. Riwaya nyingine bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba hakumsikia. Masahaba wakasema sami'a ma qala fakariha ma qala, wengine wakasema bal lam yasma', wakakhtalifiana. Baada ya kuuliza kiama kitatukia lini ya Rasulullah, Mtume akanyamaza akaendelea na mazungumzo yake na habari zake. Masahaba ambao wanashuhudia lile tukio wakasema kwa jitihadi, itakuwa Mtume kasikia yale aliwaambiwa, lakini aliyachukia, ndio maana hakumjibu. Wengine wakasema hapana, hakusikia, angemjibu. Mpaka alipomaliza habari yake akauliza mtampata wapi yule aliyeuliza kuhusiana na kiyama. Akamwambia idha dhiyati al-amana fantadhir as-sa'a, itakapopotea amana, amana itakapokuwa imepotezwa, dhiyat, watu wameipoteza amana, hakuna amana, shehe anaaminiwa kwamba huyu ndiye tumemchagua, tumemkubali kwa takwa aliyokuwa nayo na kwa ilmu, azikoharishe nyoyo za waja wa Allah kwa ilmu, ili azifikishe nyoyo hizi au iwe ni sababu ya kufika kwa nyoyo hizi kwa mola wao Allah tabaraka wa taala, zikiwa zimesalimika. Anapoteza amana aliyopewa hii, badala ya kuelekeza kwa Allah anawaelekeza katika njia zake, kapoteza amana. Kaaminiwa, katoa amana, kakabidhiwa vijana wa kike na wa kiume au wa kike, anapoteza amana aliyopewa. Haya yako, kaaminiwa kama huyu ni kada, wakasoma wake zetu, wakasoma dada zetu, wakasoma kadha wa kadha, anapoteza amana. Likifikia hilo lawazi kupoteza amana, mtu kaajiriwa akawa anachukua pesa za watu, anajiongezea kwenye mishahara yake kupitia njia ambazo za kujipimisha shingo za majukumu, akawa anakula kwa njia ya batili au anafanya ufisadi, anaiba, anafanya kadha, amana imepotezwa. Ameelewa, amekuwa hapa, amepoteza amana, anaiba, anakuja, huyu ni mfujaji. Likitokea hilo, subiri kiyama. Yaani katika alama za kiyama ni amana kupotea. Ilo sahaba akamuuliza tena bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa idha'atuha, amana yapotezaje ya Rasulullah? Akasema idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a, pale ambapo jambo litaegemezwa kwa asiye kuwa mwenyewe, subiri kiyama. Kwa mambo haya yote ni katika yale ambayo yanasababisha kupatikana kwa dhuhufu ya Waislamu. Allah haridhii haya, Allah haridhii haya yanapokuwa yapo katika jamii, na anapoleta adhabu yake Allah tabaraka wa taala, habagui wala hasagui. Adhabu itawakumba waliokuwemo na wasiokuwemo siku ya kiyama, ndio watu watafukuliwa kwa nia zao. Kama ni udhaifu, adhabu ya udhaifu utawapata wote. Tayeb, miongoni mwa kupotea kwa amana, na jambo hili ni kuendelezwa jambo kwa kwa mwenyewe, mtu kutumia nafasi yake ya kazi aliyoahirishwa akawa anakula kwa maslahi ya nafsi yake au jamaa zake wa karibu, kama tulivyotangulia kusema, akawa anachukua rushwa. Wanachukua rushwa katika Uislamu, wao pia wanawasababishia Waislamu unyonge wanaoishi nao, wala ni rushwa. Hata kama watayabadilisha mambo yao hayo ya ulaji rushwa majina, wakaita takrima, bakshishi, katika aina za taawilaji ambazo wao husema, yote hayo hayafai. Na ieleweke kwamba mambo haya yote yanaingia katika hukumu ya rishi. Kwa hiyo rishi kwa ujumla, rishi na khiana, kuchezewa na ulimwengu, kula mali za watu kwa dhulma. Mambo hayo yote ni katika ya sababu kuu ambazo hupelekea dhaifu ya Waislamu leo hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Muslim katika kuzungumzia amana na watu wanaofanya ubadhirifu katika amana walizopewa na wizi, akasema: man istaamallahu minkum, yeyote miongoni mwenu ambaye tutamtuma kazi, aende sehemu fulani, chukua kitu fulani, akaficha katika kile alichowakilishwa akitende, akachukua sehemu akaficha, fatatama mikhyata, akaficha hata kama ni sindano au shazia. Hakuchukua kikubwa, akachukua sindano akaificha. Fatatamana mikhyata, akatufikia sisi katika mali ya umma, mikhya, sindano, shazia, fama faukahu, au chengine ambacho kiko juu yake katika vitu. Kana ghulula, afahamu kwamba huo ni wizi aliyoufanya kwa njia za kiana na udanganyifu. Ataletwa amebeba hiyo siku ya kiyama. Na ilitokea kwamba alimtuma bwana mmoja aende mahala fulani akachukue zaka, zaka za Bani Sulaim. Aliporudi akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam: hadha malukum, hii ndio mali yenu, kule nilipokusanya niambiwa hii ni yenu. Wa hadha hadia, na hii ni zawadi nimezawadiwa. Hii zawadi yangu nimepewa. Ni vile vibakishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: fa hal jalasta fi baiti fi baiti abika wa ummik, kwa nini usingebakia katika nyumba ya baba yako na mama yako ikakujia hiyo zawadi yako, kama wewe kweli ni mkweli? Kama kweli ilikuwa ni zawadi yako, ungebaki kwa baba yako na mama yako ikakujia. Nini hapa anapinga? Kuna vitu mtu anaweza akatuma mtumishi, kwa kuna njia fulani za kutaka kuhurihuri mambo fulani, akapewa bwana, hii yako wewe. Nini lengo? Ima umfumbie macho baadhi ya mambo, au lengo nyinginelo ukapokea katika jambo ambalo wewe ni wajibu wako ulisimamie ipasavyo. Jambo hilo halifai, na huu ni wingi utaletwa siku ya kiyama ukiwa uko nalo lile ambalo umelichukua kwa njia hii. Hapa yote tunazungumzia amani na uwajibishwa jambo kwa asili kwa mwenyewe, asiye kwa mwaminifu asiwakilishwe wala asipewe simamizi wa jambo fulani. Wale wanawake wawili ambao walikwenda kuteka maji kisimani, wakakuta uwezo wa kuliendea hilo hawana, mpaka wakasaidiwa na Nabiullahi Musa ibn Imran al-Kalim alayhi salatu wassalam. Waliporudi kwao wakamwambia baba yao: ee baba yetu, kuna bwana tumemkuta kwa kadha wa kadha. Ya abati staajiruhu, baba bora ungemchukua yule bwana ukampa ajira. Kwa hiyo amepewa ajira mwenye sifa zipi? Akataja Allah kwenye Qur'an: inna khaira man istajarta, hakika ya bora ya mtu ambaye utampa ajira, al-qawiyyu al-amin, ni yule mwenye nguvu, ni yule mwenye uaminifu. Nguvu kwa maana zake zote, nguvu ya imani, kadhalika nguvu ya kuhimili na kuweza kuyafanya yale ambayo amewakilishwa kwayo, kadhalika awe muaminifu. Huyu ndio akupewa kazi. Kwa hiyo inapokuwa imeondoka amana, bila shaka jambo hili ni kuegemezwa jambo kwa wasiohusika. Aliyehusika ni al-qawiyyu al-amin. Kwa hiyo ikitokea jambo kwamba watu wanawakilishwa mambo, hakuna insafu, hakuna uadilifu, tukamkubali mtu kwa elimu yake, tukampokea kwa kuwa mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, na mambo haya hapo katika baadhi ya sekta za Uislamu, katika taasisi za Kiislamu, wala hafanya haya. Na haya hayamridhishi Allah tabaraka wa taala, na haya ni katika miongoni mwa sababu za kubofu kwa Waislamu. Mtu akaajiriwa mtoto dada atoe kitabu kizi, hata kama hana uelewa wa hilo jambo, hata kama hana ilmu na hilo jambo, bali hata kama amesoji haya mambo ya kuangalia, sidhani kwamba ni wadogo. Mtu akidharau maasia, wanasema aljibala min alhafa, jabali limetokamana na changarawe, moto umetokamana na keke. Na watu wachukue ibra kwa haya maasi, watu wanawadharau, watu wachukue ibra kwa tukio la masahaba katika vita vya Uhud. Haya watu wanayafanya dhahiri shahiri, wanayakusudia, wachukue ibra na mazingatio kwa tukio la masahaba na ghazwa Uhud. Mtume sallallahu alayhi wasallam anapanga jeshi, anawaambia watu 50 pandeni juu ya mlima huyo, hapa kiongozi wenu kwenye jabali, amiri wa mlima huu, kikosi cha wenye kuusha mishale katipandisha juu ya mlima Uhud. Akawaukia, msishuke pale, msishuke, ya imma tumeshindwa au tunashindwa, msishuke. Yani wanashindwa masahaba, wanapigwa na wao, wale si wasishuke. Riwaya inakuja, hata mkiona wale ndege wanaokula mizoga wameshuka wanakula miili yetu, msishuke. Na hii ni abla kitahiri. Hali ikaanza vizuri, makafiri wakapigwa mpaka wakawa wanakimbia. Masahaba kwenyu wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam kawaambia msishuke, baadhi yao wakasema ghanima, ngawira jamani, ngawira, vita vimekwisha, wanakimbia wale. Amiri wao akawaambia kumbukeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kasema msishuke, wameshinda, wameshindwa, vita vimekwisha. Wakashuka kwa maasi ya haya ya kukhalif amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutoka kwa masahaba hawa ambao hawakudhamiria kumwasi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, halikuwa dhamira yao jambo lao hilo, bali kwamba vita vimekwisha, kwa wanashuka kwa jitihada kwamba tusini nini. Lakini hili Allah tabaraka wa taala akawapa msiba, minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma farqakum anhum liyabtaliyakum, kisha akawashunga makufari wakaja nyuma yenu wakakusambaratisheni wakakupigeni wakauawa 70 katika masahaba wa Mtume, lakini Allah amewasamehe. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, ili akupeni mtihani kwa mlioyafanya. Walaqad afa ankum, na kwa hakika ameshakusameheni. Wanajua wale kwa istina ya Allah tabaraka wa taala ni kwa kitu hiki kimoja, msishuke. Na wale walioshuka hawakudhamiria kuasi, bali jitihada tu ya kibinadamu kwamba vita vimekwisha, sisi tunamwasi Allah tabaraka wa taala, tunayafanya haya makosa yaliyosababisha udhaifu wetu kwa kubahatisha au kwa jitihada au kwa dhamira. Vipi tusisidiwe na Allah tabaraka wa taala? Ndio maana tulizosoma zile aya kwamba Allah ameahidi hatawapangia makafiri wa wadhalilisha wa wapige Waislamu wala wawanyanyasa, hatawapangia. Mbona Tanzania au watu watakawapa? Mbona hakuna nguvu? Mbona kudhulumiwa? Mbona kuhujumiwa? Ni Allah amekhalifu ahadi ama hakhalifu ahadi zake? Kipi kinakosekana? Isome vizuri aya tukiona. لن يجعل الله للمؤمنين على للكافرين على المؤمنين سبيلا. ikiwa Allah hakufariku ahadi, sisi kimebaki kwenye muuminina, sisi ni muuminina tuliokusudiwa na Allah, kwa tumekosa sifa ya muuminina. Tulipokosa sifa ya muuminina, tukawa hatujipambi na mapambo yao, ahadi haiwezi kuingia, lazima tutafidiwa. Tukitaka haya yatimie, tujipambe na yale waliokuwa nayo muumini. Haya tuliyoyataja yanakiuka sifa za almuminina. Kwa haya yamepelekea sababu dhaifu almuslimin, na sababu ziko nyingi. Nimezitaja hapa sababu tatu katika ambazo nimeziandika, ziko sababu tano. Inshallah kuja kuzimalizia katika mhadhara wa kesho, na mimi nimemwahidi ndugu yetu Samis kwamba mhadhara atakuwa mpaka muda wa swala ya Isha, sitorefusha, lakini tumerefusha mpaka tukawa tumezidisha ile muda wetu wa darasa kwa kawaida tunaosoma. Kwa hiyo tutakuja kuendelea bi idhnillahi alkarim salatu na kesho, tutaja baadhi ya sababu zilizobaki pamoja na kuisoma ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inaika watu zaidi mambo mengi ambayo tuko nayo sisi Waislam, na sababu au kipi cha kutumiwa Waislam na cha kufanywa na Waislam ili warejee katika ile hali ya kuwa na haiba yao ambayo Allah tabaraka wa taala ameitaja kwenye Qur'an kwamba sisi tuna haiba, tunaogopewa na makufara kuliko wanapomogopa Allah tabaraka wa taala. La antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah, nini na haiba kubwa sana, naogopewa katika vifua vya makufara kuliko wanapomogopa Allah tabaraka wa taala. Lakini mbona sisi tuko hivyo? Tutakuja kwa subhana kesho bismillahir karim, walhamdulillahi rabbil alamin.